इसे रक्त प्यू कहते हैं। इसमें रक्त और पीव भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य भक्षण और निंदा कराने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इन नरक के भी विगंध आदि छह भेद हैं। हे धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला सातवां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से छह प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर उठाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतारते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शूषक कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आद्र कहा गया है। आद्र और शूषक आदि भेदों से प्रत्येक नरक दो प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित है। प्रकीर्ण, अपंगतय, मलिनीकरण, जाति भ्रक्षकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये सात प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त सात नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेत राज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 193, अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान वासुदेव जी अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है, यह भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु जी के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी जी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार, हे सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु जी को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसीलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमयी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु जी अथवा शंकर जी के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शंकर जी के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी जी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु जी के समीप बैठकर श्री विष्णु जी के नाम तथा चरित्रों का गान करता है उसे सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान जी के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सकें अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सकें वह भगवान विष्णु जी का नाम लेकर मार्जन कर लें। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु जी के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाएं अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करें। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करें क्योंकि भगवान विष्णु जी अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों गौओं तथा पीपल और बट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने पीपल और बट को गऊ को तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी बोले, हे महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु जी ही विराजते हैं। इसी प्रकार बट भगवान श्री शंकर जी का और पलाश भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख आपत्ति व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 194 कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हे शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था उसको आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी बोले, हे पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक ओर संपूर्ण तीर्थ समस्त दान दक्षिणाओं सहित यज्ञ पुष्कर कुरुक्षेत्र हिमालय अक्रूर तीर्थ काशी और शुकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान के शिव जी को सर्वदा प्रिय है।